آباد ترقی میں ہندوستان ہمارا جانا ہوا دیوبند کی سترہ تقریبات میں. اس کے بعد ہمارا کوئی 20 دن کا وہ تقریبات ختم ہونے کے بعد وہ 3 دن تھے, ہمارا کوئی 20-25 دن کا قیام ہوا وہاں پر. ایسے مختلف دینی مراکز میں ہم نے وہ گزارا. سب سے زیادہ وقت جو ہے ہمارا ندوۃ العلماء لکھنؤ میں گزرا, 15 دن وہاں قیام ہوا. اصل میں ندوہ والوں کا ہمارے ایسے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کا ندوہ ندوی صاحب کا انتظار بہت زیادہ گہرا تھا. لگتا چار تین مدرسے میں رہے ہیں, کچھ عرصہ ہمارے سانسد طلبا ان کے پاس بیٹھے, 15 دن ہمارا قیام رہا وہاں. اور لکھنؤ میں دو عام شخصیات کی ہے, ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سربراہ تھے, اور ایک ان کے ساتھی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. منظور نعمانی صاحب کی عمر کافی زیادہ جس وقت وہی تھے, عمر کی زیادہ تھی, اٹھنا بیٹھنا تھا ان کو. ہمارے مولانا شاہ صاحب ایک طرح سے معذور تھے, تعلیمیہ صاحب نے یہ بندوبست کیا کہ گاڑی بھیج کر ان کو ندوہ ہی بلا لیا کہ یہ ملاقات ہو جائے, ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی, ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی, ملاقات ہوگی. پھر مولانا شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت منظور نعمانی صاحب خود تشریف لائے تھے, اگر ہم ان کے پاس حاضری کریں گھر پر تو یہ اچھی بات ہو کہ ہماری حاضری ہو جائے. تو اس سلسلے میں ہم ان کے گھر پر حاضر ہوئے. گھر پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کافی دیر بٹھایا اور بہت دیر ارشادات گھماتے رہے, بڑے خوش تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہ والد صاحب ہمارے بہت امیر آدمی تھے لکھنؤ کے, بہت امیر تاجر تھے, اور مجھے انہوں نے شوقیہ دینی مدرسے میں داخل کیا تھا. پھر میرا کوئی جذبہ پڑھنے کا نہیں تھا, میرا جذبہ کرکٹ کھیلنے کا تھا. پھر لکھنؤ میں اس زمانے میں سن یاد کے 1920-25 کے زمانے میں کرکٹ عام تھا, جبکہ مجھے 1962 میں پتہ نہیں تھا کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے, میں نے نہیں دیکھا. اور تو بھی ایک لطیفہ ہے, پارٹی کی بات کا بڑا امتحان تھا, تو اس زمانے میں امتحان اٹھویں بار کا بورڈ کا ہوتا تھا. اس زمانے کہتے ہیں یہ یونیورسٹی کا امتحان ہے, دسویں کے امتحان یونیورسٹی کا نہیں, تو اس کو پہلے صبح کے آٹھویں کا بھی یونیورسٹی لیا جاتی تھی. تو میں کسی نے کہا کہ اس میں پرچے میں سوال آئے گا کرکٹ میچ انگریزی کے پرچے میں آئے گا. تو طلباء نے مجھ سے کہا کہ کرکٹ کس کو کہتے ہیں, تو میرے پاس انگریزی بھی ڈکشنری ہوتی تھی, میں نے اس کو کھولا, میں اس میں دیکھا کہ کرکٹ کسے کہتے ہیں, اس کا اگر دیکھا تو جھینگر, تو جھینگر جو ہے ہم نے کیا اس کو اٹھتا کیڑے, تو ایسے کو کہا کہ کرکٹ کو کیڑے کا بندہ خبر کو مخدو سبق اب سے اور یہ مانا لکھے آگے لکھا تھا کہ بنیادی طور پر تو کرکٹ جھینگر کو کہتے ہیں اور کرکٹ ہے کھیل بھی ہے. تو میں نے کہا روار کے ادارے کرکٹ جو لوگ ہم نے سکھائے. پھر ہم نکلے کے لیے سارے طلباء مل کر کے کسی سے پوچھیں کہ کیسا کھیل ہے, تو ہم نے پوچھا ایک سے دوسرے سے پوچھا, اور نے کہا کہ یہ کھیل ہے, تم جب ہائی اسکول میں جاؤ گے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے, پھر تم دیکھ لو گے. ہم نے کہا چلو اچھا ہے. تو وہ منظور نعمانی صاحب کہ میرا کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا, میں مدرسے کو جاتا تھا, میں کہتے اتنے میں ہمارے ایک استاد آ گئے, یہ جامع نمیہ نعیمیہ جنہوں نے بنایا ہے لاہور کے, کیا نام تھا کسی کو یاد نہیں, ریلوے کا بڑا مرکز محمد نعیم, یہ جامع نعیمیہ جو ہے نا, اس کے بانی کا کیا نام, کس کو یاد ہے, مراد آبادی صاحب کوئی ہے نا. تو زمانے میں ایسے دیوبندی بریلوی جھگڑا اتنا سخت نہیں تھا, تو یہ ایک دیوبندی مدرسے میں استاد ہوتا ہے, تو کہتے ہیں یہ استاد ہو کر آیا کہ انہوں نے سب طلباء کو سبق پڑھایا, مجھے دیکھا, پھر دیکھا کہ طالب علم عجیب طالب علم ہے, کوئی کہتے ہیں میں سے مجھ سے بات نہیں کی ان کو, لگا وہ طالب علم نہیں ہے, لیکن اس کی دلچسپی پڑھنے میں نہیں ہے. لیکن نے مجھے بٹھا کر پورا مجھے ایک لیکچر دیا, پوری نصیحت انہوں نے مجھے کی, پڑھنے کی اور علم کی, اور پھر ان کے فضائل پوری انہوں نے خیر سامنے ایک تقریر کی, کہہ رہے ان کی تقریر سے میرا جذبہ بن گیا اور جب میں بیٹھا پڑھنے کے لیے, بلکہ ان کا بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ان کی اطلاع کے لیے ایک بات میں کہوں, اور اس پورے میں جو بریلیوں کا مرکز ہے نا, یہ مدرسہ جو ہے یہ بزرگ گزرے ہیں عبد الرحمان چھوڑی رحمۃ اللہ علیہ کالج رسول اللہ کے بزرگ تھے, بہت سارے کرامت آدمی تھے اور یہ ان کا بنایا ہوا ہے, ہمارے والد صاحب کی کالج ادبیت ان سے ضروری ہوئی ہے, اور اس میں سن 55 تک اساتذہ جو بن جاتے تھے. جب 56 میں شاد کی تاریخ شروع ہوئی نا اور 57-58 سڑ میں جب خوب گرم ہو گئی, پھر ان لوگوں نے دیوبند والے اساتذہ کے بلانا بند کر دیا. اور جان طور پر مشہور ہو گیا کہ شادی جو ہیں دیوبندی یہ ہیں, سارے دیوبندیوں کی تصویر ہوئی بن گئی, اسپتال میں شادی کو پتلی کہتے ہیں. تو اس کے بعد انا بند ہو گئے, اور پیر میر علی شاہ صاحب کے جو بند کے مدرسین ویسے پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے اور ان کو خلافت دی, اس میں یہ جھگڑا نہیں تھا. یہ جھگڑا 57 میں جب تاریخ گرم ہوئی ہے شاید ہوئی, اس کے بعد تو زیادہ ہوئی ہے, ان سے پہلے بہت سمجھا. خیر کہتے ہیں ان کی نصیحت سے میں مجھے پڑھنے کا شوق ہو گیا, پھر پڑھنا شروع کیا. اپنے سال میں دیوبند کا جو دورہ حدیث تھا اس میں پہلی پوزیشن ان کی آئی, کہتے پہلی پوزیشن میری آ گئی. کے بعد ایک اب رسم ندوی صاحب کو بھی نومبر سے جو دوست تھے آپس میں وہ بھی فارغ و تاثیر ہوئے, لیکن میں فارغ و تاثیر ہوا. تو ان سے ہم نے کہا کہ ہم سارے دینی مراکز جو ہیں ان کا دورہ کرتے ہیں. اس دورے میں جو ہمارے اس میں فہرست میں باتیں آئی ہیں ان کے, ایک تو دہلی جائیں گے بستی نظام الدین مرائے ریاض رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو دیکھیں گے, پھر جائیں گے رائے پور جائیں گے اور عبدالقادر رائے پوری صاحب کو جو سلسلہ ہے اس کو دیکھیں گے, پھر جائیں گے تھانہ دون اور مولانا شفیع تھانوی صاحب کا جو سلسلہ اس کو دیکھیں گے, اور پھر جو ہے تو اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کہتے ہیں اپنے انہوں نے خود بتایا کہ جب ہم رائے پور چلے گئے تو رائے پور دیہاتی لوگ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جاری ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہمیں کوئی خاص مطلب توجہ نہیں کہ ہم پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے, اگر صاحب سے ملے ہم عالمی سیاسی امور پر اور عالمی دینی تقاضوں پر اور عالمی تاریخوں پر بڑی بات ہم نے کی, اور پھر کوئی خاص ہوا جو لا الہ الا اللہ کرنے والا پڑھنی ہو رہی تو ایسے ان سے دیکھا لالو صاحب نے فرمایا یہ ان پڑھ لوگ سادہ لوگ ہوتے آ جاتے ہیں بس اور ان کو پوچھا کر نہیں, ہم لا الہ الا اللہ سے پتہ کرایا کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, آپ جذبات بہت اونچے ہیں اور سوچ بڑی عالی ہے ماشاء اللہ. تو تم سرخت ہو گیا اور کہتے پھر گئے, کہتے میں اگر تھانوی رحمۃ اللہ سے ملنے کے لیے گیا, تعارف کرایا تھا جو بند سے دورہ کیا ہے, دورے میں اول حیثیت ہوئی ہے, فرسٹ پوزیشن ہوئی ہے میری, اگر بڑے خوش ہوئے انہوں نے بات چیت فرمائی, پھر آخر میں انہوں نے اصلاح باطن نورس کی طرف متوجہ کیا, بیت کی طرف اصلاح باطن کی طرف متوجہ کیا. کیا مجھے کوئی خاص اہمیت نہیں محسوس ہوئی, خیر کہ اٹھتے وقت نکالنے کے بعد ہزار ہم نے تو اپنی طرف سے آپ کو بہت اہم راز کی بات کہی دی, آپ کی مرضی ہے. کیا وہ اس بات ایسے درد سے کہی کہ اس بات سے بس میرے اوپر ایک چوٹ لگی اور میرے دل میں اصلاح باطن کی بات آ گئی, بیٹھ گئی. پھر اس کے بعد جا کر جو ہے تو حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ گئے, پھر وہ جو دیہاتی ان پڑھ لوگوں سے وہ جو پکایا پکانے والا کہتے تھے لا الہ الا اللہ پکاتے ہیں, مجھے جو پکانے کو ہو گیا تو وہ پکانا تو نہیں تو دل چیر رہا تھا کہ وہ بات تو پکایا, وہ پکڑے پکانے کی بات ہی دل چیر رہی تھی بات. پھر جو ہے تو آخر میں وہ بات ہوئی کہ دل میں کوئی بات آئی ہے, کہ کیا شعر پڑھتے ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ پارسی والا، کاش تھی تخم محبت درد لے من کاشتی، کاش تھی تخم محبت درد لے من کاشتی، یا مجدادی مراشی لے کے تو خود ناشتی، کیا اگر تو نے کاش کر لیا محبت کا بیج کاش کر لیا میرے دل میں کاش کر لیا، آخر وہ چیز مجھے دے دیجیے تیرے پاس تھی، خراب منظور نعمانی صاحب کی بھی حضرت ہے پوری بھی حضرت اللہ کی بھی، اور ابو الحسن ندوی صاحب کی بھی خلافت سے بیعت ان کی بیعت اور خلافت رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم، معلوم تھا کہ میں برکت کے لیے دورہ حدیث کو اس میں ندوا میں ہو کیا تھا کہ برکت کے لیے ایک دفعہ دورہ حدیث جا کر حضرت مدنی کے پاس بھی کیا ہے، پورا دورہ تو نہیں ہو سکا لیکن کچھ عرصہ ان کے پاس میں رہا ہوں اور ان کی حدیث کے درسوں میں شامل رہا ہوں، ان کے فوج و برکات سے پہلے نے کیا، اور پھر پرماتا کہ میرا شوق ہوا کہ میں ایک دورہ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کروں، لگتا ہے دورہ تفسیر کرنے کے یہاں بھی آیا، ایک ان کا دورہ ہوتا ہے دورے کے بعد امتحان بھی ہوتا تھا، کہتے امتحان میں نے لیا تو امتحان میں میری پہلی پوزیشن آ گئی، مودی صاحب دارالعلوم نہیں ہے یہاں متوجہ ہونا ہوتا ہے قلب سے، قلب سے متوجہ ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو جب دیکھنے کو میں نے محسوس کیا پھر سکرا کے پاس ایسے نہ کیا بات کہہ رہے تھے، آگے تو میں یہاں آیا تھا وہ دورہ تفسیر پڑھا امتحان بھی لیتے تھے حضرت، امتحان جب دیا میری پہلی پوزیشن آ گئی، پاکستان کا لڑکا بڑے خبر تھے کہ ہندوستان کا لڑکا ہے پہلی پوزیشن آ گئی، انہوں نے سب نے مل کر حضرت کے پاس پھر کیا مقدمہ دائر کیا، پرچوں کو دوبارہ دیکھا جائے، حضرت نے پھر پرچے دیکھے تو کہتے میرا ایک نمبر زیادہ ہو گیا، کہتے وجہ یہ تھی کہتے ہمارے عربی پڑھانے کے لیے والد صاحب نے، ان کے والد صاحب تھے حکیم عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عربی میں کتاب ہے نزہت الخواتر، نزہت الخواتر کی کتاب ہے، اس میں ہندوستان کے علماء کا عربی میں تذکرہ ہے، بڑی عجیب چیز ہے، کہتے ہمارے ندوہ میں عربی پڑھانے کے لیے انہوں نے اس دور میں بڑے محقق اور بڑے قابل عرب علماء کو لا کر رکھا تھا، ان کا نام بھی ہے کہ میں نام بھول گیا، کہتے عربی میں نے اس سے پڑھی ہے، تو اس کی عربی ایسی بولتے تھے کہ دنیا عرب کے لوگ ان کے سامنے ان کی طرح نہیں بول سکتے، اور جس وقت یہ مرزا یونیورسٹی کے اس میں تھے اساسی ممبران یا اساسی ممبروں میں تھے، اور اس طرح کئی یونیورسٹی عرب عربوں کی یونیورسٹیوں کے اساسی ممبران اساسی ممبران کہتے ہیں جو کہ ان کی شورا ہوتی ہے جن کی رائے چلتی ہے، تو یہ اس میں تھے مرزا یونیورسٹی کے اساسی ممبروں میں سے تھے، اور راج کر بھی تو یہ تو جب عربی بولتے تھے عربی میں تقریر کرتے تھے تو عرب علماء سنتے تھے حضرت کو لطف اٹھاتے کہ عربی ایسے بولی جاتی، اور سعودی عرب کی حکومت کے عرب علماء نے حکومت کو کوئی بات کہنی ہوتی تو نہیں کہہ رہے تھے کہ خطے تک فیصلی آئے گا ان سے کہیں گے پھر ان کو کہیں گے، تو ہم کی علی حکومت کو یہ پرواد کیا جائے گا، میرے حکومت کو بہتر ہو سکتے تھے بات آپ لوگ پوچھے جی تو بنتا پر ہم نے غسل کر دیے ہیں، ہم نے تو ہم نے غسل کر دیے نہیں، اور مدین اور یار رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے کچھ لوگ گئے وہاں پر پہنچے حضرت اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر مسجد کا تالاب کرنے باہر کھا کے، ہماری مسجد کا تالاب اس سے بہت بڑا ہے، تو اندر نے کہا کیسے آپ آئے، انہوں نے کہا جی ہم تو بیعت کرنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا پہلے تو جا کر اپنی مسجد کے تالاب کو ناپ کیا ہو اور دیکھو کہ کتنا بڑا ہے ہمارے تالاب سے، وہ گئے ناپ کیا ہے تو وہ ایک بالش پڑا تھا، بڑے خوش ہوئے بڑا ہے، وہ آئے انہوں نے کہا جی کہ کیسا ہوا، انہوں نے کہا ہمارا تالاب ایک بالش پڑا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے دادا بہت بڑا ہے، تو جو آدمی اس طرح کی بات کرے اس کے بیچ میں مبالغہ ہوتا ہے، اور مبالغے والے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیں، تو حضرات نے اس وقت بات لکھی ہے کہ انہوں نے بیعت تو نہیں کیا لیکن ایک ہی مجلس میں ساری زندگی کے لیے عظیم فیض دے دیا ان کو. مبالغہ جو ہے وہ کام کی چیز نہیں, مبالغہ پر چلتے ساری زندگی میں کامیاب نہیں ہوتی.